اس مبارک مہینے میں قدم رکھنے سے پہلے اپنے بوجھ ہلکے کیجئے، گناہوں کی گٹھنیاں اٹھا کے اس میدان میں مت اتریے، آپ نہ دوڑ سکیں گے نہ کام کر سکیں گے۔ گناہوں کا بوجھ اتاریے، سچی توبہ ابھی سے کر لیجیے، توبۃ النصوح۔ اس لیے نیک لوگ کہا کرتے تھے کہ تین دعائیں کبھی نہیں بھولنی چاہیے، اللہم انی اسألک توبۃ النصوح قبل الموت، اللہ میں تجھ سے موت سے پہلے پختہ توبہ کا سوال کرتا ہوں۔ دوسری دعا، اللہم انی اسألک حسن الخاتمہ، اللہ میرا وقت اخیر آئے مجھے حسن خاتمہ نصیب فرمانا۔ تیسری دعا، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو زندگی کی آخری رمق تک اپنے دین پہ رکھنا۔ توبہ کیجیے، توبۃ النصوح کیجیے۔ پختہ توبہ کیسے ہوگی؟ سب سے پہلے ہاتھ اٹھانے سے پہلے بھی سوچئے، میں کسی کو دکھانے کے لیے تو نہیں اٹھا رہا، اللہ کی رضا کے لیے توبہ کیجیے۔ آج میں اٹھوں گا اس وقت جب اپنے رب کو منا لوں۔ دوسری بات، بدعت کا کوئی بھی زاویہ، سوچ کا دھارا، کوئی رویہ اگر آپ کی زندگی میں ہے تو اس کو یک لخت چھوڑ دیجئے۔ اگر بدعت کو نہ چھوڑا، سارا رمضان سجدے میں پڑے رہو گے، توبہ قبول نہیں ہوگی۔ ان اللہ احتاج التوبہ عن کل صاحب بدعہ، وفی روایت اخرى ان اللہ احتاج را التوبہ احتاج با التوبہ۔ بدعتی کے سامنے اللہ نے رکاوٹ پیدا کر دی ہے، پردہ لٹکا دیا ہے، اس کو اللہ دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے، بدعتی کی توبہ کو اللہ قبول نہیں کرتے۔ حسن بصری رحمت اللہ علیہ بیان کرتے، حتی یدعہا، جب تک بدعتی بدعت کو چھوڑ نہیں دیتا اس کی توبہ قبول نہیں ہوتی۔ خواب و خسر، خواب و خسر، نقصان اٹھانے والا یہ شخص ہے جو عبادات بھی کرتا ہے لیکن ایک بھی عبادت اس کی اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ نیت کو خالص کرنے کے بعد بدعت کے بارے میں اور شرک کے بارے میں دعا کیا کریں، یا اللہ زندگی میں شرک اور بدعت کی ہوا بھی ہمیں نہ لگے، اس سے ہمیں بچائے رکھے۔